الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا إذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا وازنت لربها وحقت اور وہ سن لے گا اپنے رب کے حکم کو وحقت اور اس کے یہی لائق ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو مدت کھینچ کر کے بڑھا دیا جائے گا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا وَالْقَتْ مَا فِيهَا اور جب باہر ڈال دے گی وہ مَا فِيهَا جو کچھ اس میں ہے وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی وَازِنَتْ لِرَبِّهَا اور وہ سن لو گی اپنے رب کے حکم کو اور وہ مان لے گی اپنے رب کے حکم کو وَحُقَّتْ اور اس کے یہی لائق ہے یا ایہا الانسان اے انسان انکا قادحن بے شک تو محنت کرنے والا ہے الی ربک قدحا اپنے رب کے پاس پہنچنے تک محنت کرنا فملاقی پھر ملے گا تو اپنے رب سے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ پھر جو شخص دیا جائے گا نامہ اعمال اس کا بھی یمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا پھر اس کا حساب لیا جائے گا حساب آسان وینقلب الی اہلہ مسرورا اور وہ واپس لوٹے گا اپنے گھر والوں کے پاس مسرورا خوشی کے ساتھ واما من اوتی کتابہ اور جو شخص کے دیا گیا اس کو نام اعمال اس کو وراء ظہرہ واما من اوتی کتابہ اور جو شخص جس کو دیا جائے گا نام اعمال اس کا وراء ظہرہ اس کے پشت کے پیچھے سے فسوف یدعو ثبورا پھر وہ بلائے گا موت کو ویصلا سعیرا اور داخل ہوگا وہ جلانے والی آگ میں انہو کان فی اہلہ مسرورا بے شک تھا وہ اپنے گھر میں مسرورا بڑا خوش انہو کان فی اہلہ بے شک تھا وہ اپنے گھر میں مسرورا بڑا خوش انہو ظن ان لن یحور بے شک اس کا گمان یہ تھا کہ ہرگز اس کا حشر نہیں ہوگا بلا کیوں نہیں ان ربہ کان بھی بصیرا بے شک اس کا رب اس کو دیکھتا ہے سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ محترم حضرات یہ سورہ انشقاق کی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں سے ابتدائی آیتوں میں اللہ پاک قیامت کا منظر انسان کو سمجھاتے ہیں کہ قیامت بھی آئے گی, ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا عالم ختم ہو جائے گا, نیست و نابود ہو جائے گا. اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو پھر دو قسم کے انسان ہوں گے. انسان کو مخاطب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک تو محنت کر رہا ہے, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اپنے رب سے ملے گا. تو جب رب سے ملاقات ہوگی تو دو قسم کے انسان بن جائیں گے, انسانوں کی دو جماعتیں گروہ بن جائیں گے, دو قسم کے انسان ہوں گے. ایک جماعت تو وہ ہوگی جس کا نام آیا مان, اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فرمایا کہ ایسی جماعت بڑی خوش نصیب ہوگی, خوش قسمت لوگ ہوں گے, ان کا حساب نہایت آسانی سے لیا جائے گا. اور پھر ایسے لوگ اپنے گھر والوں کے پاس بڑی خوشی خوشی سے واپس لوٹیں گے, بڑے خوش ہوں گے. ان کے مقابلہ میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ جب پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال جب ان کو دے دیا جائے گا, وہ اس وقت اتنے پریشان ہوں گے کہ موت کو بلائیں گے, کاش موت آ جاتی اور ہماری یہ زندگی ختم ہو جاتی, لیکن پھر موت نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَيَصْلَى سَعِيرًا, اور یہ انسان پھر جلانے والی جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ آگ میں کیوں داخل ہوگا, اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, یہ دنیا میں اپنے گھر میں بڑا خوش خوش رہتا تھا. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَقُولَ, اس کا خیال یہ تھا کہ دوبارہ مجھے زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا, میرا حساب کتاب نہیں ہوگا. اسے آخرت کا خیال, آخرت پہ یقین نہیں تھا, یہ آخرت کا منکر تھا. اور یہ سمجھتا تھا جو کچھ ہے دنیا ہی میں ہے, بس دنیا ہی کی زندگی ہے, یہاں کی چہل پہل ہے, مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے میری پیشگی نہیں ہوگی, حساب نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ قیامت کا منکر تھا. بلا ان ربہ کا نبی بصیرہ, فرماتے ہیں کہ دوبارہ حشر کیوں نہیں ہوگا, دوبارہ اس کو زندہ کر کے اس کی ساری زندگی کا حساب کیوں نہ لیا جائے گا. دنیا میں اس نے جتنے اعمال کیے ہیں سب کا حساب دینا پڑے گا, حساب لیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا, دنیا میں جو کچھ یہ کام کرتا تھا رب دیکھ رہا تھا کہ یہ اچھے کام کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے, ایمان کی دعوت کو قبول کر رہا ہے یا ٹھکرا رہا ہے, اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, نبیوں کی نبوت پر ایمان ہے یا نہیں, آسمانی کتابوں کو برحق مانتا ہے یا نہیں, قیامت کا ماننے والا تھا یا منکر تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے, کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ پاک کے سامنے نہ ہو, وہ دیکھ رہے ہیں. تو اثر یہ ہے کہ ان آیتوں میں ایک تو قیامت کا منظر سمجھایا کہ وقت آئے گا کہ یہ نظام ختم ہو جائے گا, یہ عالم دنیا جو آپ کو نظر آ رہی فنا ہو جائے گی. اس عالم کی فنائیت, اس کا بے ثبات ہونا بیان کرنے کے بعد انسان کو سمجھاتے ہیں کہ اے انسان تو محنت تو کر رہا ہے, دنیا میں کوئی انسان نہیں جو کسی کام میں مشغول نہ ہو, جو محنت سے خالی ہو. اور موت تک رب کے پاس پہنچنے تک یعنی موت تک ہر آدمی کسی نہ کسی شغل میں کسی نہ کسی محنت میں لگا ہوا ہے. کوئی نیکی کی محنت کر رہا ہے, کوئی بدی کی محنت کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو جوڑ رہا ہے, کوئی خدا کے راستے سے خدا کے بندوں کو ہٹا رہا ہے. تو رب کے پاس پہنچنے تک یعنی موت تک ہر آدمی ایک محنت میں لگا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر رب سے تو ملے گا, اور جب قیامت قائم ہوگی رب کی عدالت میں جب پیش ہوگا تو پھر دو قسم کے انسان ہو جائیں گے, دونوں کا انجام بتلا دیا. تو فرماتے ہیں اذا السماء انشقت, اس وقت کو یاد کیجیے جب آسمان پھٹ جائے گا. وازنت لربھا, اور وہ آسمان اپنے رب کا حکم سن لے گا مان لے گا. جب اللہ پاک کی طرف سے آسمان کو حکم ملے گا تکوینی طور پر کہ پھٹ جا, تو اللہ کے حکم وہ سنے گا مانے گا, اس کا امتثال کرے گا. وحقت, اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے یہی لائق ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے. جب اللہ کی طرف سے آسمان کو تکوینی طور پہ حکم ملے گا کہ پھٹ جا, فرماتے ہیں یہ اپنے رب کا حکم مان لے گا, اور اس کے لائق یہی ہے اس لیے کہ آسمان اللہ کی قدرت میں داخل ہے. اللہ کی قدرت سے کوئی ذرہ کوئی چیز باہر نہیں, یہ اللہ کی قدرت میں داخل ہے, مقدور ہے, مقہور ہے. تو باوجود ہے کہ اتنا بلند ہے اور اس کو بڑی رفعت بلندی حاصل ہے اور بہت مضبوط ہے, لیکن جب رب کی طرف سے حکم ملے گا پھٹنے کا, تو یہ رب کا حکم مان لے گا اور پھٹ جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ اس کے لائق یہی ہے کہ رب کے حکم کو مان لے, اس کی فرما برداری کرے. یہ تو حال بتلایا آسمان کا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ زمین کو کھینچ دیا جائے گا, مدت پھیلا دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس زمین کو اللہ پاک اس طرح کھینچ کر کے پھیلائیں گے جیسا کہ ربڑ کو آدمی کھینچ کر کے کشادہ کر دیتا ہے, اس طرح اس زمین کو اللہ پاک کھینچ کر کے پھیلا دیں گے. اور زمین میں کوئی پہاڑ نہیں رہے گا, کوئی درخت نہیں رہے گا, کوئی عمارت نہیں رہے گی, کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں رہے گی, کوئی گڑھا نہیں رہے گا, ساری زمین ہموار ہو جائے گی. اور ایک مستطاع اور مستوی اور ہموار ایک وسیع میدان بن جائے گی زمین, اور اس وسیع زمین پر اولین سے لے کے آخرین تک تمام انسان بیک وقت کھڑے ہوں گے. فاصل یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیجیے جبکہ زمین کو کھینچ کر کے پھیلا دیا جائے گا. والکت معافی ہاں, اور زمین اپنے اندر جتنے دفینے ہیں, جتنے انسانوں کی ہڈیاں ہیں, جتنے انسان مدفون ہیں, سب کو باہر نکال دے گی. وتخلت, اور زمین خالی ہو جائے گی, انسانوں کی ہڈیاں, انسانوں کے ذرات جہاں جہاں پڑے ہوئے ہیں سب اکٹھے ہو جائیں گے, اور دوبارہ اللہ پاک انسان کو پھر زندہ کریں گے. زمین میں جتنے دفینے ہیں, سونے چاندی کے خزانے ہیں, یہ بھی زمین باہر اگل دے گی. فرماتے ہیں وہ القت ما فیہا, اور زمین باہر ڈال دے گی ما فیہا جو کچھ زمین میں ہے. وتخلت, زمین خالی ہو جائے گی. وازنت لربھا, زمین بھی اپنے رب کا حکم سن لے گی مان لے گی. وحقت, اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے یہی لائق ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے تو رب کا حکم کو مان لے. اس کا امتثال کرے، اس کی فرما برداری کرے. تو فرماتے ہیں کہ زمین کے لائق بھی یہی ہے. آج بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جب اللہ پاک کی طرف سے زمین کو ہلنے کا حکم ملتا ہے کہ اس کو ہل جاؤ، اور جب زلزلے کا حکم ہوتا ہے تو زمین پھر کانپتی ہے، ہلتی ہے، جس سے بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر تباہ برباد ہو جاتے ہیں. زمین کی مجالنے کی جب اللہ کی طرف سے حکم ہو تو اللہ کے حکم کو نہ مانیں، یہ زمین کی مجالنے. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے لائق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مان لے. اب آسمان و زمین کا حال سنا کر کے اللہ پاک انسان کو سمجھاتے ہیں کہ اے انسان، جب آسمان و زمین اللہ کے حکم تکوینی کے فرما بردار اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، جب آسمان و زمین اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں اللہ کی شریعت کا حکم تم کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ تیری اتنی بڑی حیثیت نہیں، تیرا وجود تو بہت چھوٹا سا ہے، کمزور. آسمان کے مقابلے میں، زمین کے مقابلے میں تیری کیا حیثیت ہے؟ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے حکم کی تابعدار، اللہ کے حکم کو فوراً مانتی ہیں، تو پھر تجھے بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ کے حکم تشریح کو، اللہ کی شریعت کے حکم کو، اللہ کے دین کے حکم کو تم بھی مان لو. پھر تیرے لیے سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ تو یہ آسمان و زمین کا حال سنا کر کے اللہ پاک انسان کو سمجھاتے ہیں کہ جب وہ مانتے ہیں اور کائنات کی ساری چیزیں جب اللہ کا حکم مانتی ہیں، تو پھر تجھے بھی ماننا چاہیے. تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. یا ایھا الانسان انک کادخ الی ربک کدخا فملاقی. اب آسمان و زمین کا حال سنا کر کے اللہ پاک انسان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کہ آسمان کتنا بلند ہے، کتنی رفتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، وہ رب کا حکم مان لے گا، مجال نہیں کہ وہ دم مار سکے. اور زمین کتنی وسیع اور عریض ہے، جب اللہ کی طرف سے زمین کو حکم ملے گا تو زمین پھیل جائے گی، اپنے اندر جتنے خزانے ہیں، دفینے ہیں، انسانوں کی ہڈی ہیں، سب کو باہر نکال کر کے خالی ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ زمین کے لائق بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکم تکوینی کو مان لے. اب آسمان و زمین کا حال سنا کر کے اللہ پاک انسان کو سمجھاتے ہیں کہ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں خدا کے حکم کی فرما بردار اللہ کے حکم کو مان لیتی ہیں، اب بھی دیکھ لو دنیا میں جب اللہ پاک کی طرف سے زمین کو ہلنے کا حکم ہوتا ہے، جسے زلزلہ کہتے ہیں، تو زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے، ہلنی شروع ہو جاتی ہے، اور جس سے بستیوں کی بستیاں فنا ہو جاتی ہیں، ڈھیر بن جاتی ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ انسان کو سمجھاتے ہیں جب یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی فرما بردار یہ نافرمانی نہیں کرتی، نہیں کر سکتی، تو تم پھر اللہ کے حکم کی فرمانداری کیوں نہیں کرتے؟ تم نافرمان کیوں بنے ہوئے؟ اللہ پاک انسان کو سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا یل انسان انکا کادخ الی ربک کدخا. اے انسان، بے شک تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک تو کوئی نہ کوئی محنت کر رہا ہے. فملاقی، پھر تو اپنے رب سے ملے گا، تیری رب کے ساتھ ملاقات ہوگی. انسان فطرتی طور پہ محنت کا عادی ہے. دنیا میں دیکھ لیں کہ کوئی ایسا انسان نہیں جو کسی نہ کسی محنت میں مصروف نہ ہو. کوئی نیکی میں محنت کر رہا ہے, قرآن پاک پڑھانے میں, حفظ کرانے میں, ناظرہ پڑھانے میں, نماز کا سبق درست کرنے میں, کلمہ شریف سکھانے میں, طہارت کے مسائل سکھانے میں, دینی علوم پڑھانے میں اور نیکی کے پھیلانے میں کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں, اور کچھ وہ بھی انسان ہیں کہ جو بے دینی میں محنت کر رہے ہیں, خود بھی گناہ کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ گناہ دنیا میں پھیل جائے, وہ بدی کے پھیلانے میں محنت ہو اور یہ نیکی کے پھیلانے میں محنت ہو رہی ہے. تو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو کسی نہ کسی محنت میں لگا ہوا نہ ہو. فطرتی طور پہ ہر آدمی کسی نہ کسی محنت میں, مشقت میں لگا رہتا ہے, کوئی دین کی خاطر, ایمان کے تحفظ کی خاطر بڑی محنت کرتے ہیں کہ ایمان بچ جائے, ایمان محفوظ ہو جائے, دنیا سے ایمان بچا کر کے لے جائیں, اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نصیب ہو جائے, اخلاص حاصل ہو جائے, دل کی بیماریوں کا علاج ہو جائے. ہر انسان کے دل میں بیماریاں ہوتی ہیں, کہیں کینہ ہے, کہیں حسد ہے, اور کہیں تکبر ہے, کہیں عیب جاہ ہے, عیب مال ہے. یہ دل کی بیماریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان بیماریوں کا علاج فرمایا کرتے ہیں, اور ان کی نیابت میں یہ دلوں کی بیماریوں کے علاج حضرات آل اللہ اولیاء کرام انہی بیماریوں کے علاج کرتے ہیں. ان سے اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے اللہ اللہ کرنا پڑتا ہے, حلال کھانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو پھر دل کی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے, یہ شخص خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے, یہ اللہ والا بن جاتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ ایک یہ محنت ہے. کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں, ذکر کی پابندی ہے, تلاوت ہے, نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پابندی ہے, گرمی سردی کا خیال نہیں, سفر ہے کہ خضر ہے, نماز کی پابندی ہے, رمضان شریف آ گیا اس کا روزہ ہے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دن بڑا ہے یا کہ چھوٹا ہے, گرم ہے یا کہ سرد ہے. رمضان شریف جب آ گیا پابندی سے روزہ رکھتے ہیں, اس محنت میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خود بھی نیک بننے کی کوشش محنت کر رہے ہیں اور دنیا کو نیک بنانے کی محنت کر رہے ہیں, کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین جو قرآن پاک کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی صورت میں جو ہمارے تک اکابر کے واسطے سے پہنچا ہے, اللہ کے حکموں کے مطابق ہماری زندگی بھی بن جائے اور ہر انسان کی زندگی بن جائے, ہمارا ایمان بھی بچ جائے, محفوظ ہو جائے, دنیا سے ایمان لے کر کے رخصت ہوں, اور ہر مسلمان کا ایمان محفوظ ہو جائے, بچ جائے, ایمان سے رخصت ہو. کچھ حضرات اس محنت میں لگے ہوئے ہیں. علماء ربانیین اولیاء اللہ کی یہ محنت ہے کہ ایمان بچ جائے اور نیکی کا مزاج بن جائے. آدمی جب پابندی کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے تو پھر یہ مزاج بن جاتا ہے. اور ان کے مقابلہ میں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی محنت گناہ پھیلانے میں ہے, وہ خود بھی گناہ کر کر کے گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دیتے ہیں. کاروبار دیکھیں, تجارت دیکھیں تو یہ فکر نہیں کہ تجارت کاروبار حلال کا طریقے سے ہو, ذریعہ حلال کا ہو, مقصد دولت ہے کہ دولت اکٹھی ہو جائے, پائے حلال کے ذریعے سے ہو یا حرام کے ذریعے سے, ان کی محنت جو ہے یہ دولت کے اکٹھا کرنے پہ محنت ہو رہی ہے. دن رات اس فکر میں بیچارے پگھل رہے ہیں اسی طریقے سے آج کل ٹی وی ہیں، وی سی آر ہے، کیبل ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ فتنے ہیں، تو فوش قسم کی فلمیں خود بھی دیکھنا اور دوسروں کو ترغیب دینا کچھ لوگوں کی یہ محنت. تو حاصل ہے کہ ہر انسان اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی موت تک کسی نہ کسی محنت میں لگا ہوا ہے. تو ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میری محنت جو ہے اور میری کوشش جو ہے یہ کس کام میں ہے، نیکی میں ہے یا بدی میں ہے. تو فرماتے ہیں فملاقی ہے انسان پھر تو رب سے ملے گا، تیری ملاقات اپنے رب کے ساتھ ہوگی، رب کی دربار میں تیری حاضری ہوگی. تو جب رب سے تیری ملاقات ہوگی میدان معاشر میں، تو فرماتے ہیں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی. فما من اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جو شخص کے دیا گیا اس کا نامہ اعمال بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں. کچھ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال فرشتے دائیں ہاتھ میں دیں گے، بڑے اکرام سے دیں گے، بڑے عزت سے دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا انجام کیا ہوگا، فصوف یخاطب حساب یسیرا، ان کا حساب نہایت ہی آسانی سے لیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، کاغذات پیش ہوں گے، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی. یہ حساب یسیر. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب حساب نہایت آسانی سے لیا جائے گا، نہایت آسان ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنے گھر والوں کے پاس بہت خوش خوش ہو کر کے خوشی کی حالت میں واپس لوٹے گا، یہ بڑا خوش ہوگا. یہ انجام ان کا بتلایا کہ جن خوش نصیبوں کو نامہ اعمال دایاں سے ملے گا. وما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی فرشتے اس کی صورت بھی دیکھنا برداشت نہیں کریں گے کہ سامنے سے دیا جائے، اس کا ہاتھ مروڑ کر کے پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال اس کو دے دیا جائے گا. کچھ لوگ وہ ہوں گے. اب ان کا انجام کیا ہوگا، فرماتے ہیں فصوف یدعو ثبورا، یہ شخص موت کو بلائے گا، کاش کہ موت آ جائے، میری زندگی ختم ہو جائے. یہ موت کو بلائے گا، لیکن موت کہاں سے آئے. فرماتے ہیں ویسلا سعیرا، یہ انسان پھر اسی پہ بس نہیں، جلانے والی آگ میں داخل ہوگا، دوزخ کی آگ جو نہایت گرم، جس کے مقابلہ میں دنیا کی آگ کی کوئی حیثیت نہیں. اب آدمی دنیا کی آگ سے خود بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ خود بھی دنیا کی آگ سے بچ جائے اور میری اولاد بھی بچ جائے. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے دوزخ کی آگ، اس سے بچنے کی کوشش نہیں، کہ دوزخ کی آگ سے خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے، اس کی فکر نہیں ہے. اگر اس کی فکر ہوتی تو پھر روزی بھی حلال کی ہوتی، کمائی حلال کی ہوتی، اور بجائے جھوٹ بولنے کے پھر سچائی ہوتی، دھوکہ فریب کے. جب یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں خود بھی دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں، میری اولاد بھی بچ جائے، یہ آدمی کیسے جھوٹ بولے گا، کیسے دھوکہ دے گا، یہ کیسے بد دیانت بنے گا، اور یہ کیسے حرام کمائے گا، اور یہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کیسے دکھائے گا. بھائی یہ دوسرے کو دکھائے گا نہیں، بلکہ دوسرے مسلمان کو سکھ پہنچائے گا، اس کی خدمت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے گا. اور کوشش کرے گا کہ دوسرا مسلمان خوش ہو, اس کو سکھ پہنچائے گا, خدمت کرے گا تاکہ خوش ہو. اس کا کام کوئی اس تک ہے, اور یہ اس کا کام کر سکتا ہے کہ بڑی خوشی سے اس کا کام کرے گا, اس کی مدد کرے گا. مسلمان تو خیر آپس میں بھائی ہیں, اس کی نشانی بڑی ہے. مسلمان تو کسی غیر مسلم کو بھی ستاتا نہیں, دکھاتا نہیں, بلا وجہ کسی کو ستانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قضا حاجتا من امتی, فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی امتی کی ضرورت پوری کر دے اور اس بنیاد پر اس کی ضرورت پوری کرتا ہے تاکہ وہ مسلمان خوش ہو جائے. کسی مسلمان کی ضرورت ہے, کام ہے, یہ اس مسلمان کی ضرورت اس پوری کر دیتا ہے, اس کے کام کو کر دیتا ہے. یرید بہا ان یسرہ, فرماتے ہیں کہ اس کی حاجت ضرورت کیوں پوری کرتا ہے, اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان خوش ہو جائے, وہ میرا مسلمان بھائی خوش ہو جائے. اسے خوش کرنے کی وجہ سے فرمایا جو آدمی میرے کسی امتی کی ضرورت حاجت کو پوری کر دے. تو فرماتے ہیں فقد سرنی, اس مسلمان نے اس مسلمان کو خوش نہیں کیا بلکہ اس نے مجھے خوش کر دیا. ومن سرنی فقد سر اللہ, جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کیا. ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ, اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا, راضی کر دیا, اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے. یہ سوچنے کی بات, محنت کی بات ہے, فکر کی بات ہے کہ جب آدمی صحیح مسلمان ہو جائے, اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا, ان سے اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے اللہ اللہ کرنا, اور اپنے دل کی بیماریوں کے علاج کرنا, اس کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ یہ انسان صحیح مسلمان بن جائے, اس کی سوچ ٹھیک ہو جائے, اس کی فکر ٹھیک ہو جائے, اس کے جذبات ٹھیک ہو جائیں, اس کا نفس امارہ جو گناہ پہ لگاتا ہے اور جسے شریعت کے حکموں پہ عمل کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے, نفس امارہ کا علاج ہو جائے. اللہ کے ذکر سے, اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے سے نفس امارہ کی اصلاح ہو جائے اور یہ امارہ مطمئنہ بن جائے کہ جب تک اللہ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کر لے گا اسے چین سکون نہیں ملے گا. جب یہ اس کا مزاج بن جائے تو پھر اس کا نفس امارہ مطمئنہ بن جاتا ہے, اور جب آدمی کا نفس مطمئنہ بن جائے, دین کا مزاج بن جائے, نیکی کا مزاج بن جائے, عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کے اکابر کے مطابق ٹھیک ہو جائے, انشاءاللہ پھر اس شخص کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور یہ مرتے وقت ایمان لے کر کے جائے گا. اور اگر اس کا نفس امارہ ابھی اس کا علاج نہیں ہوا, وہ وقت کا بڑا مولوی یا علامہ ہے, تقریریں بڑی اچھی کرتا ہے, مصنف ہے, کتابیں بھی لکھتا ہے, لیکن نفس امارہ کا علاج نہیں, نفس امارہ کی خواہشات, وہ نفس امارہ کی خواہشات کا قیدی ہے, یہ شخص جو ہے اس کا ایمان صرف زبانی ایمان ہے. اس کو کہتے ہیں قالی ایمان, قال ہے, اور اس کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں کہ مرتے وقت یہ ایمان لے جائے, اس لیے کہ نفس امارہ کا علاج نہیں ہوا. اور نفس امارہ یہ دشمن ہے انسان کے, جیسے شیطان دشمن ہے, اور نفس امارہ کے یہ جذبات ہیں, وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ میرے محتاج ہوں لیکن میں کسی کا محتاج نہ بنوں. اگر دیکھا جائے تو وہ الوہیت کا مدعی ہے کہ سارے لوگ میرے محتاج ہوں لیکن میں کسی کا محتاج نہ ہوں, یہ اس کے جذبات ہیں. تو اگر علامہ صاحب مولوی صاحب کے نفس امارہ کا اگر علاج نہ ہوا تو پھر آدمی میں حب جاہ اور تکبر ہوتا ہے، بڑا بننا، یہ جذبات ہوتے ہیں، جناب میں بڑا ہوں، میں ایسا ویسا ہوں، میرے استقبال ہونے چاہیے، میرے ماننے والے زیادہ ہونے چاہیے، تو یہ تکبر اور حب جاہ یہ خطرناک بیماری ہے، اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہی بیماریوں کے علاج فرمایا کرتے تھے. تو حاصل یہ ہے کہ یہ محنت تو ہر آدمی کر رہا ہے، کوئی نیکی کی محنت کر رہا ہے، کوئی بدی کی محنت کر رہا ہے، اور کوئی اس کوشش میں ہے اللہ کا نام سیکھا جائے، اللہ اللہ کیا جائے، اور اللہ اللہ کرنے کا مزاج بن جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو، اور دل میں اللہ کا ذکر دس جائے، رچ جائے، بس جائے، ہر وقت اللہ کا دھیان ہو، اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے. جب نفرت پیدا ہو جائے تو پھر بچنا آسان ہوتا ہے. جس کام کی نفرت ہو اس کام سے بچنا آسان ہے. زار ہے، زار کی جب نفرت ہوتی ہے، یہ تو سم میں قاتل ہے، پھر آدمی زار سے بچتا اور بچنا آسان ہو جاتا ہے. آگ ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں جل جاؤں گا، زخمی ہو جاؤں گا، زیادہ دیر رات مر جاؤں گا، اس سے بچنا آسان ہوتا ہے، اور بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ جب نیکی کا مزاج بن جائے تو پھر نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور گناہ سے جب نفرت پیدا ہو جائے تو پھر گناہ سے بچنا آسان. اس کی نظر بھی ٹھیک جگہ استعمال ہوگی، یعنی کہ غیر محرموں کو دیکھنا شروع کر دے گا، یا ان کی تصویریں فوٹو دیکھے، یہ سمجھے گا، ایسے یقین ہے کہ قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہوگا، یہ آنکھ کا بھی حساب ہوگا، کان کا بھی حساب ہوگا کہ آنکھ کہاں استعمال ہوئی اور تیرا کان جو ہے کہاں استعمال ہوا. اس سے آنکھ سے فوج فلمیں دیکھ کر آئے یا قرآن پاک کی تلاوت تھی، اپنی نظر کو نیچے رکھا، کہاں استعمال کیا، اور کان سے کوئی نیکی کی بات، دین کی بات، اللہ کا قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتا رہا یا کہ کچھ اور سنتا رہا، اس کا حساب ہوگا. تو اصل یہ ہے کہ یہ فکر گھر بیٹھے بیٹھے فکر نہیں پیدا ہوا کرتی، یہ ماحول میں پیدا ہوتی ہے. خانقاہوں کا مقصد یہی ہے، خانقاہوں سے مقصد صرف عمارتیں بنانی نہیں، اور بعض لوگوں کو اکٹھا کر لینا یا عرس کر لینا یا ان سے دنیا وصول کرنا، یہ مقصد نہیں ہے. یہ دیکھ، ایک قسم کی دکانداری ہے. خانقاہوں سے مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کی باطنی امراض کا علاج، دل کی بیماریوں کا علاج، اور ان کا نیکی کا مزاج بن جائے، گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، تاکہ خدا والے ہو جائیں. مرد ہیں، عورتیں ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، پڑھا ہوا ان پڑھ ہے، جو بھی ہے، اللہ والوں کی محنت انسانوں پہ ہوتی ہے تاکہ یہ انسان صحیح مسلمان بن جائے، خدا والا بن جائے. جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت تھی، وہی محنت اولیاء اللہ کی، وہی محنت علماء ربانیین کی ہوتی ہے. ہاں، کچھ لوگ دکاندار بھی ہوتے ہیں کہ وہ خانقاہیں نہیں بلکہ گدیاں ہوتی ہیں، اور وہاں منکرات ہوتے ہیں، بدعات ہیں، گناہ ہیں، احکام شریعت کی پابندی کا خیال نہیں ہوتا. کچھ اس قسم کے پیر فقیر بھی ہوتے ہیں. اللہ نے دنیا میں ہر شے کا جوڑا بنایا، جہاں آل حق ہوتے ہیں مقابلے میں آل باطل بھی ہیں، جہاں نبیوں کو اللہ نے بنایا بھیجا مقابلے میں شیطانوں کو بھی کھڑا کر دیا، جہاں کھری چیز ہے مقابلے میں کھوٹی چیز بھی ہے، جہاں سچ ہے مقابلے میں جھوٹ بھی ہے. یہ تو امتحان کی جگہ ہے. اللہ نے ہر آدمی کو عقل سمجھ دیا ہے کہ وہ نیکی بدی میں اور سچے اور کھوٹے کے درمیان فرق کر سکتا ہے، اللہ کے ولی اور غیر ولی میں فرق کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، اتنی اللہ سمجھ دے دیتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو فرماتے ہیں فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو بلائے گا، کاش موت آ جائے اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے. لیکن موت کہاں ہے؟ ویسلا سعیرا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جلانے والی آگ میں داخل ہوگا، اس آگ سے یہ نہیں بچے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا مسلمان، آج کا انسان دنیا کی آگ سے بچنے کی تو کوشش کرتا ہے کہ میرا جھونپڑا بھی، میری بلڈنگ بھی، اور میرا محل بھی دنیا کی آگ سے بچ جائے، خود بھی بچ جاؤں، میری اولاد بھی بچ جائے. اس لیے کہ آگ سے نہیں بچے گا تو تباہ ہو جائے گا. جس گھر کو آگ لگ جائے تو پھر وہ گھر کیسے بچ سکتا ہے جب تک اس کو بچایا نہ جائے. تو دنیا کی آگ سے بچنے کی بڑی فکر ہے، لیکن آخرت کی آگ سے بچنے کی فکر نہیں. حالانکہ اللہ پاک حکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، ان دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو دوزخ کی آگ سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، خود بھی اپنی اولاد کو بچائے، اپنا عقیدہ اپنا ایمان بھی صحابہ جیسا بنائے. اہل سنت والجماعت کے جو اکابر ہیں، ائمہ اربع، ان بڑوں جیسا اپنا عقیدہ اپنا ایمان بنائے. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو نجات ہوگی، عقیدہ اگر ٹھیک نہیں شرکی ہے، اس آدمی کی نجات کی کوئی شکل نہیں ہے. تو فرماتی ہیں کہ یہ تو جلانے والی آگ میں داخل ہوگا، موت کہاں سے آئے؟ انہو کان فی اہلہ مسرورا. فرماتے ہیں جنمی کیوں بنا؟ اس کو نامہ اعمال بجائے دائیں ہاتھ کے پشت کے پیچھے، اس کا ہاتھ مروڑ کر کے فرشتوں نے پشت کے پیچھے بائیں ہاتھ میں کیوں پکڑوایا؟ اور یہ موت کو کیوں بلائے گا، جہنم میں کیوں داخل ہوگا، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے دنیا کے گھر میں بڑا خوش خوش رہتا تھا، اسے موت کی فکر نہیں تھی. میں نے مرنا ہے اور خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. انہو ظن ان لن یفور، اس کا گمان یہ تھا کہ دوبارہ جو ہے مجھے زندگی نہیں ملے گی، دوبارہ مجھے زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ مجھے زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا، بس جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، دنیا ہی کی زندگی ہے. یافت کا منکر تھا. جب آدمی آخرت کا منکر ہو تو پھر وہ آزاد ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے، خواہ ایمان قبول کرے یا نہ کرے، حلال کمائے کہ حرام کمائے، اسے حلال حرام کی کیا فکر، سچ بولے کہ جھوٹ بولے، کسی کو سکھ پہنچائے کہ دکھائے، اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرے، اس سے کیسے بچے گا؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ اس کے جنمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا پہ اپنے گھر میں بڑا خوش رہتا تھا، کاروبار میں دولت میں ترقی ہے، اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے، اولاد بھی ہے، روزی کی فراوانی ہے، اور قیامت کا منکر ہے. فرماتے ہیں اس وجہ کر کے دوزخ میں جائے گا. بلا ان ربو کا نبی بصیرہ، اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، دوبارہ اس کو زندہ کیوں نہ کیا جائے گا؟ اس بدبخت کا یہ خیال غلط ہے. بلا کیوں نہیں؟ ان ربو کا نبی بصیرہ، بے شک اس کا رب اس کو دیکھتا تھا، دنیا میں جو عمل کرتا تھا، جو بات کہتا تھا، رب کے سامنے تھی، رب دیکھ رہا تھا. کیا اس کے اعمال ویسے ہی ہیں؟ دنیا کی زندگی ویسے ہی ہے، بے مقصدی، اس کا کوئی مقصد نہیں. دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، بے مقصدہ نہیں بھیجا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس کی زندگی کا بڑا مقصد ہے. اور وہ مقصد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے سمجھایا کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے بھائی, تم نے یہاں کیا کرنا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مقصد سمجھایا کہ ایمان قبول کرو, اللہ کی شریعت اللہ کے حکموں پر نبی کی سنت طریقے کے مطابق عمل کر کے رب کو منا لو, راضی کر لو, بس تیری زندگی کا مقصد یہ ہے. اور گناہ کر کے رب کو ناراض نہ کرو, یہ زندگی کا مقصد سمجھایا. اس لیے فرماتے ہیں قیامت کیوں نہیں آئے گی, دوبارہ اس کو زندہ کر کے اس کا حشر کیوں نہیں ہوگا. ان آیتوں میں اللہ پاک نے انسان کو سمجھایا کہ تو نے محنت تو کرنی ہے. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو کسی نہ کسی محنت میں مشقت میں لگا ہوا نہ ہو, ہر آدمی کسی محنت میں لگا ہوا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ یہ میری محنت صحیح رخ میں ہے یا غلط رخ میں ہے, نیکی کے پھیلانے میں ہے یا کہ بدی گناہ کے پھیلانے میں ہے, سچائی کو رواج دینے میں ہے یا جھوٹ کو رواج دینے میں ہے, حلال کمانے میں ہے یا کہ حرام کمانے میں ہے. اور یہ میری محنت جو ہے اس میں انسانیت کو سکھ پہنچانا ہے یا دکھ پہنچانا ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہر آدمی فطرتاً کسی نہ کسی محنت میں کسی نہ کسی مشقت میں لگا ہوا ہے, اس سے کوئی آدمی فارغ نہیں. مرد ہے کہ عورت ہے, امیر ہے کہ غریب ہے, بادشاہ ہے کہ مزدور ہے, پڑھا ہوا ہے کہ ان پڑھ ہے, آپ دیکھیں گے ہر آدمی کسی نہ کسی محنت میں کوشش میں فکر میں لگا ہوا ہے. لیکن یہ کوشش ہو, نیکی کی محنت ہو, جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت تھی, اگر اس پہ محنت ہو, وہ فکر ہو, وہ کوشش ہو, یہ محنت بڑی قیمتی ہے. اگر اس کے خلاف ہو تو پھر یہ محنت یہ کوشش انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے, اس سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے. ہم بڑے بڑے سرمایہ دار دیکھ لیں جن کی زندگی میں نیکی نہیں, نیک اعمال نہیں, وہ سرمایہ تو اللہ نے بہت دے دی ہے, صحت بھی دے دی ہے, لیکن ان کا دل تنگ ہے. ایک فکر نہیں, کئی فکریں لگی ہوئی ہیں, بجائے اقتدار کی فکر کہ فلاں سیٹ مل جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, فلاں کے مقابلے میں جیت جاؤں, میں آگے آ جاؤں, وہ پیچھے رہ جائے, یہ ساری محنتیں اور فکریں ہیں. اور جس آدمی کی محنت نیکی پہ ہوتی ہے, نیکی کا مزاج بن جائے, میری آخرت بن جائے, وہ بیچارہ خواہ سیٹ ملے یا نہ ملے, کوئی ماننے والا جاننے والا ہے یا نہیں, اگر ساری دنیا نہیں مانتی نہیں جانتی تو کوئی فکر نہیں ہے, وہ خوش ہوگا, شکر ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کا نام لیں گے, لوگ آئیں گے ویسے پریشان ہوں گے. اور اگر بندے آ جاتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بھیجے ہیں, خدا کے مہمان ہیں, لہذا ان کو نیکی پہ لگائیں, نیکی کی فکر پیدا کریں, ان کی فکر ان کی محنت جو ہے وہ نیکی پہ ہو, گناہ سے بچیں. تو اصل یہ ہے کہ انسان جب صحیح انسان بن جاتا ہے, اسے اللہ پاک یہاں دنیا ہی میں چین سکون کی زندگی دے دیتے ہیں. وہ جھونپڑا ہوتا ہے, دولت کی فراوانی نہیں, غربت ہے, فقر و فاقہ ہے, لیکن اللہ وہ چین سکون دیتے ہیں جو بادشاہوں کو نہیں ملتا. اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے, تعلق ماللہ کی برکت سے جو چین سکون اللہ نے ہمیں دیا, اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو یہ تلواریں لے کے ہمارے سروں پہ آئیں, یہ کہیں کہ ہمیں بھی دو. لیکن یہ کو آسان نہیں ہے, سیکھنا پڑتا ہے, کسی کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر یہ دولت ملتی ہے, گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ملا کرتی. فاصل یہ ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی محنت میں لگا ہوا, ہر آدمی کو چاہیے کہ دیکھے کہ میری محنت کیا ہے. نیکی کی محنت ہوگی، انشاءاللہ دنیا ہی میں اللہ چین سکون عطا فرمائیں گے اور جنت کے مزے یہاں ہی اللہ عطا فرما دیں گے. میں نے اولیاء اللہ کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہاں ہی جنت کے مزے آ رہے ہیں، اور واقعی صحیح ہے، غلط بات نہیں، یہ تجربے کی بات ہے. میرے ایک استاد مرحوم تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے ہیں. میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، مجھے فرمانے لگے، مجھے بیٹا کہتے فرماتے تھے کہ بھائی مجھے تو یوں معلوم ہو رہا ہے جیسا معلوم ہوتا ہے میں جنت میں بیٹھا ہوا ہوں، یعنی اتنا چین اور سکون ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو جنت میں ہوں. اس وقت میں بھی سمجھتا تھا شاید یہ بات کیسے ہے، لیکن جب آل اللہ کے جوتوں میں بیٹھنے کی توفیق ملی، ان سے تعلق ہوا، حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان موسیٰ دام برکاتہم کی صحبت میں، مدت سے اللہ پاک نے جب بیٹھنے کی توفیق دی، اور اس سے پہلے حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب نور اللہ برکاتہ کی جوتیوں میں اللہ نے بیٹھنے کی توفیق دی، ان بزرگوں کے واسطہ سے پھر سمجھ آئی کہ انہوں نے صحیح فرمایا تھا کہ واقعی اللہ پاک ایسا چین سکون عطا فرماتے ہیں کہ یہاں اسے آدمی کو جنت کے مزے یہاں اسے لوٹنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی یہ سوچنے کی توفیق دے کہ ہماری محنت کیسی محنت، اللہ نیکی پہ محنت کرنے کی توفیق دے، نیکی کا مزاج بنائے، گناہ سے خود بھی بچے، دوسروں کو بچائے. دوسروں کے ساتھ بڑا احسان یہ ہے کہ اس کو گناہ سے بچا دے، اس کو نیک صالح، اپنی اولاد کو نیک صالح بنانا، دوستوں کو نیک صالح بنانا، ہر آدمی کو دعوت دے کر کے نیک صالح بنانا، یہ اس کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے. اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ما علینا الا البلاغ.